ثم قال رحمه الله تعالى والصبر على وفاة الأولاد له أجر عظيم كسبيري juu ya kifo ama vifo vya watoto kuna ajr kubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة أذكر بعضها نزيم كوجة حديث نينجي يهيل يقول رحمه الله نتتاج باذيات. أولا حديث يكوانز قال عليه الصلاة والسلام لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم لا يموت لأحد من المسلمين هفليوي ييوت كتك وإسلام ثلاثة من الولد نواتوت واتاتو يعني واتوتو قبل جفكية عمري البلوغ وكبليغ واتوتو واتاتو فتمسه النار كيشا أباتو نموتو أما أتشومو نموتو لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار hafiwi ama hafiliwi mtu yoyote katika waislamu na watoto watatu kabla hawajafikia umri wa kubalighe kisha Allah subhanahu wa ta'ala akamadhibu na moto mtu kama huyo. Bila shaka huyo ni mtu ambaye alifiliwa na watoto watatu kisha akasubiri, si mujarrad kufiliwa tu na watoto watatu, la, amefiliwa na watoto watatu kisha akasubiri akataka ajr kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Illa tahillat al-qasam, mtu kama huyo hatoonjwa na moto wala hatopatwa na moto. Illa tahillat al-qasam, isipokuwa ile ahadi na kiapo ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekiweka. Kiapo gani? Qauluhu subhanahu wa ta'ala wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Wa in minkum, hakuna yeyote kati yenu nyinyi illa wariduha, isipokuwa atapita kwenye jahannam. Na hapa alwurud zimekuja tafsiri nyingi fi maana alwurud, kupita katika moto wa jahannam, lakini kauli ambazo zina nguvu ni kauli mbili. Kauli ya kwanza alwurud bi maana ad-dukhul, kuingia katika moto wa jahannam. Wa in minkum illa wariduha, hakuna kati yenu isipokuwa ataingia katika moto wa jahannam. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala atawaokoa na kuwatoa wale waliomcha Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jithiya. Wale waliomwamini Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala atawatoa katika jahannam salama. Na wale ambao ni makafiri, Allah subhanahu wa ta'ala atawabakisha katika jahannam milele. Na wale waislamu ambao wastahiki adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala atawaadhibu ila al-amad, kwa muda mfupi, kwa muda mpaka ambao Allah subhanahu wa ta'ala atakapowatoa wapi? Motoni. Kwa hivyo al-wurud kwa kauli ya kwanza ni ad-dukhul, ni kuingia motoni. Kauli ya pili, na hii kauli ya kwanza ni kauli na ni tafsiri ya Ibn Abbas radhiyallahu anhu, na ndio ilitilia nguvu al-Imam Muhammad al-Amin al-Shinqiti rahimahullah ta'ala katika adwa'ul bayan. الورود بمعنى الدخول. تفسير يبيل أمبو ينجوف الورود بمعنى المرور على الصراط, نقول كبيتا كوني صراط, نهين لقول يوينك كتك مع علماء, نهين مرور على الصراط نخاص كو إسلام بكياك سيكو مكافير سم مكافير يوتا ينجي متوني موجا كمون. هي مرور نياناني نيو إسلام بكياك خاص للمسلمين, كنا وينجين واتكو بيتا كمو ميمي كلنغان عمليات, wengine watakaopita kama upepo, wengine watakaopita kama wako juu ya farasi, wengine wenye kuteguka kuteguka, wengine watakaochomwa na moto kama ilivyokuja katika hadithi za Mtume alayhi salatu wassalam. Kwa hivyo wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Kwa hivyo hiki ndio kiapo ambacho Allah subhanahu wa ta'ala alikiapa katika Qur'an, kwamba hakuna kati yenu isipokuwa imma kwa tafsiri ya kwanza annahu sayadkhul jahannam, ataingia motoni na atatolewa salama ikiwa ni katika waumini, ama kwa tafsiri ya pili isipokuwa atapita ala sirat. Kwa hivyo la yamutu li ahad min almuslimina thalathatun min alwalad fatamassahu an-nar illa tahillat al-qasam. Hii ni hadithi ya kwanza ambayo imetaja Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kwa hivyo hii inaonyesha fadhila ya kufiwa na watoto kisha mtu akasubiri juu ya msiba kama huu. Thania, hadithi ya pili. Ma min muslimaini. Naomba hizi muslimi na muslimaini zitiwe haraka, sije baadaye zikatatiza. Ya kwanza, ma la yamutu li ahadi min almuslimina. Na hii hadithi ya pili, ma min muslimaini yamutu lahuma thalathatun min alwalad. Hakuna waislamu wawili, kusudia baba na mama, yamutu lahuma thalathatun min alwalad, watafiliwa na watoto watatu, lam yablughu alhinth. Alhinth bimaana alithm. Alhinth maanake ni dhambi, yani hawajafikia umri ambao wataandikiwa madhambi au thawabu. Hiyo ndo maana yake, lam yablughu alhinth illa adkhalahum Allahu wa abawayhim aljannah bifadli rahmati, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atawaingiza watoto hawa pamoja na wazazi wao peponi kwa fadhila ya rehma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, asema, wayakununa ala babin min abwabil janna, watoto kama hawa watakuwa katika mlango, katika milango ya peponi. Fayuqalu lahu, wataambiwa hawa watoto, udkhulul janna, ingieni peponi. Fayakunun, watasema hawa watoto, hatta yajia abawana, mpaka waje wazazi wetu wawili. Fayuqalu lahum, wataambiwa, udkhulul janna, ingieni peponi, antum wa abawakum, nyinyi pamoja na wazazi wenu, bifadli rahmatillah, kwa fadla ya rehma nani, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni fadla kubwa, Allah subhanahu wa ta'ala amewaikia wale ambao wamefiliwa na watoto wao na wakasubiri na wakatarajia malipo kutoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni hadithi ya pili. Hadithi ya tatu, qala alayhi salatu wassalam, ayyuma imra'ati mata laha thalathatun min alwalad kanu hijaban min an-nar, mwanamke yoyote ambaye atafiwa na watoto watatu isipokuwa wale watoto watakuwa ni hijab, ni kizuizi kwake yeye kutokamana kuingia wapi? Motoni. Qalat imra'a, moja katika wanawake kisahaba akamuuliza Mtume alayhi salatu wassalam, wathnan, je wawili? Qala wathnan, Mtume alayhi salatu wassalam akasema na wawili. Kwa hivyo watatu na wawili kama ilivyokuja katika hii hadithi, na hii bila shaka ni kwa yule aliyesubiri na akatarajia malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Rabi'an, hadithi ya nne, qala alayhi salatu wassalam, inna Allah la yarda li'abdihi al-mu'min idha dhahaba bi safiyyihi min ahli al-ard fasabara wahtasaba bi thawabin duna al-janna. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala haridhi kwa mja wake mu'min idha dhahaba bi safiyyihi min ahli al-ard, akimchukua moja katika vipenzi vyake katika ardhi hii, fasabara wahtasaba, kwa shart akasubiri na kutarajia malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala haridhi kwa mja kama huyu, bi thawabi duna al-janna, thawabu duna al-janna, mbali na nini? Na pepo. Bimaana Allah subhanahu wa ta'ala atamlipa nini? Atamlipa pepo. Na hii ni kwa yule alisubiri na akatarajia malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala.